Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia przedstawił nową strategię walki z pandemią koronawirusa przed spodziewaną jesienną kumulacją zachorowań. Wody Polskie nieodpłatnie przekażą Warszawie sprzęt do budowy zastępczego kolektora. Jutro nadzwyczajne spotkanie ambasadorów w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego Nowiczokiem. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło jesienną strategię walki z koronawirusem. Szef resortu Adam Niedzielski wyjaśnił, że przede wszystkim wzrośnie rola podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu. Koronawirus, ale także grypa i infekcje górnych dróg oddechowych będą się na siebie nakładać jesienią. Dlatego pacjent z niejednoznacznymi objawami w pierwszej kolejności będzie korzystał z teleporady u swojego lekarza rodzinnego, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli będą się objawy po 3-5 dniach utrzymywały bądź nasilały, to wtedy oczywiście jest konieczność ponownego badania. I tutaj już chcemy, żeby to było badanie fizykalne, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-u, czyli na wymaz. A pacjentami z koronawirusem zajmą się oddziały zakaźne. W ramach nowej strategii rozbudowana zostanie sieć mobilnych punktów wymazowych. Na SOR-ach pacjenci będą badani szybkimi testami antygenowymi. Paulina Kurek, Polskie Radio. Wody Polskie nieodpłatnie przekażą Warszawie rury do budowy zastępczego kolektora na moście pontonowym. Rurociąg ma zatrzymać zrzutnie czystości do Wisły, który trwa od soboty z powodu awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni Czajka. Decyzja Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich, była motywowana potrzebą szybkiego działania. Najważniejszy jest stan Wisły, mówił prezes. Absolutnie priorytetowe jest to, żeby wybudować jak najszybciej most pontonowy i zacząć transportować te ścieki, które spływają do Wisły bezpośrednio do Czajki. To jest najważniejsze, nie możemy czekać 14 dni. Tyle trwa procedura sprzedaży mienia Skarbu Państwa. Pierwotnie warszawskie wodociągi miały rury i osprzęt od Wód Polskich kupić. Żeby ominąć 2-tygodniowy termin, Wody Polskie zdecydowały o przekazaniu mienia, bo to można wykonać natychmiast. W dniu dzisiejszym miasto, pan prezydent będzie mógł od nas te rury, ten sprzęt, dodatkowe oświetlenie, jak również dokumentację odebrać. Do Wisły wpływa około 3000 litrów ścieków na sekundę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Most, na którym będzie ułożony rurociąg, wybuduje Wojsko Polskie. Przeprawa zacznie być stawiana we wtorek. Jutro z kolei w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw NATO poświęcone próbie otrucia Nowiczokiem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Na radzie będzie przewodniczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. O szczegółach Beata Pumecka. Podczas tej narady przedstawiciele niemieckiego rządu mają przedstawić sojusznikom niezbite dowody na użycie środka bojowego z grupy Nowiczok. Na zakończenie dyskusji ambasadorowie uzgodnią wspólne oświadczenie. Wczoraj swój komentarz opublikował sekretarz generalny NATO. Wezwał Rosję do przeprowadzenia pełnego i przejrzystego dochodzenia i zapowiedział konsultacje z sojusznikami. Każde użycie broni chemicznej NATO traktuje jako zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa, podkreślił Jens Stoltenberg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Otrucie Aleksieja Nawalnego potępił m.in. polski MSZ. Winni próby zabójstwa przy użyciu zakazanego bojowego środka chemicznego muszą ponieść odpowiedzialność. Życzymy Aleksiejowi Nawalnemu powrotu do zdrowia, przekazało ministerstwo na Twitterze. Po raz 14. kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity przyzna stypendia młodym, utalentowanym radomianom z niezamożnych rodzin. Właśnie rusza nabór wniosków. Dotąd z finansowej pomocy Polonii skorzystało ponad 500 młodych osób. Poza materialnym kanadyjskie stypendia mają też i inny wymiar. Dają młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają realizować marzenia, mówi Krzysztof Gajewski, przedstawiciel fundacji. Nie jest to stypendium konsumpcyjne, czyli może być wydatkowane tylko i wyłącznie na rozwój dziecka. Kanadyjczycy, darczyńcy te pieniądze w 100% zlecili nam wydatkować na rozwój artystyczny. Od początku w kapitule, która rozpatruje wnioski i przyznaje stypendia, zasiada prezydent Radomia Radosław Witkowski. Mam nadzieję, nadziei, że jak co roku będziemy mogli się wspólnie cieszyć z naszymi młodymi radomianami, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, kształcić swój charakter, jak i również rozwijać swoje pasje. Poza Radomiem, gdzie wszystko się zaczęło, wsparcie otrzymują uczniowie z Warszawy. Wcześniej stypendia trafiały też do młodych ludzi na Śląsku i w województwie świętokrzyskim. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Holandia-Polska w Amsterdamie w Lidze Narodów. To już jutro. Selekcjoner Jerzy Brzęczek wie, jak ciężkie zadanie czeka kadrę. Oranie to w końcu klasowy rywal. Wszyscy mam tą świadomość, jaki potencjał ma reprezentacja Holandii, jak lubi grać ofensywnie, patrząc na piłkarzy, jakich posiada, z niesamowitym wyszkoleniem technicznym. Na pewno spodziewamy się bardzo ofensywnej gry zespołu holenderskiego i tego jesteśmy świadomi, ale oczywiście z jednej strony mamy swój plan, najważniejszą kwestią jest później realizacja tego w czasie spotkania, ale mamy tą pewną świadomość, że czeka nas bardzo trudne, ciężkie spotkanie z przeciwnikiem bardzo wymagającym, finalistą pierwszej edycji Ligi Narodów i myślę, że też jeden z faworytów do walki o medale na najbliższych mistrzostwach Europy. W Amsterdamie w Ajaxie grał swego czasu Arkadiusz Milik. Wspomnienia ma dobre. Myślę, że były dla mnie wspaniałe 2 lata w tym klubie. Miło i fajnie wspominam. Strzeliłem tutaj wiele bramek, wygraliśmy wiele meczy. Szkoda, że koniec końców nie udało nam się wygrać mistrzostwa w tych latach, w których byłem. Mam nadzieję, że zagramy fantastyczne spotkanie i uda nam się przeciwstawić bardzo dobrej drużynie. Początek jutrzejszego meczu o 20.45. W dzisiejszych spotkaniach Ligi Narodów Niemcy zremisowały 1-1 z Hiszpanią, a Ukraina wygrała 2-1 ze Szwajcarią. Problemy przed sobotnim meczem ze Szwecją w tych rozgrywkach mają Francuzi. U rezerwowego bramkarza Steve'a Mandaniego wykryto koronawirusa. Zawodnik jest na kwarantannie, drużyna dalej się przygotowuje. Podobnie jest w ekipie Atletico Madryt. Tam pozytywny wynik na test mieli Diego Costa i Santiago Arias. Kończąc wątek piłkarski, reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała dzisiaj 1-1 z rówieśnikami z Niemiec. Z nożnej przechodzimy do ręcznej piłki. Szczepiornistki Metrako Zagłębia Lubin po raz 6 w historii wywalczyły Puchar Polski. W meczu finałowym rozegranym w Gnieźnie pokonały Młyny Stoisław Koszalin 29-23. Trener Zagłębia Bożena Karkut zadowolona. Z pewnością w XXI wieku Zagłębie jak na razie zdominowało. Puchar Polski cieszy się, niech ta pasa trwa. Z wielką determinacją wyszliśmy po takiej długiej przerwie grać i zdobyć pierwsze trofeum w tym sezonie. W kolarstwie Aleksiej Łuczenko z Kazachstanu wygrał 6 etap Tour de France. 7 miejsce zajął jedyny Polak w stawce Michał Kwiatkowski. Żółtą koszulkę lidera zachował Brytyjczyk Adam Yates. A za oceanem w US Open na swój mecz w drugiej rundzie wciąż czeka Iga Świątek. I może jeszcze trochę poczekać, na kort wejdzie dopiero, kiedy swoje spotkanie zakończą Francis Tiafoe i John Millman. A tu w setach jest po 1. Wynik Polki, która zmierzy się z Saszą Vickery w serwisie sportowym o poranku. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie mało chmur i tam bez opadów. Od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo Warka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam taką cichą nadzieję, że słyszą Państwo ten dźwięk. To nie są marakasy, to też nie są inne przeszkadzajki, to po prostu rusałki, czyli piłki do żonglowania. A z żonglowaniem jest tak, że kojarzymy je niestety cyrkowo, mam wrażenie. Szkoda, dlatego że tutaj dochodzą wątki psychologiczne, jak w przypadku tych, jeszcze raz spróbuję, rusałek.

psychologiczne, które mówią o żonglowaniu jako o czymś więcej, kilka artykułów psychologicznych i myślę, że to zdało egzamin, gdyż zaczęto postrzegać żonglowanie jako coś innego niż tylko infantylną zabawę, a zobaczono w tym możliwość rozwoju własnego, rozwoju własnych dzieci, własnej rodziny oraz pracowników, z którymi mamy na co dzień do czynienia, więc dzieje się, zmienia się i jest to coś więcej, coś na pewno bardzo rozwojowego. Tomek teraz przytakuje, ale kiedy mówiłem to jedno dość kontrowersyjne, jeszcze raz powtórzę zdanie, to się lekko uśmiechnął. Nie, bo to jest takie typowe skojarzenie właśnie żonglerki z klaunem i też staram się eliminować to z takiego społecznego punktu widzenia, że pokazywać, że żonglerka to nie tylko takie właśnie, tak jak Mirek powiedział, infantylna forma rozrywki, tylko jednak coś można z tego więcej wykrzesać. A powiedzcie mi, czym jest w ogóle żonglerka, gdybyśmy mieli stworzyć taką definicję, bo mnie do głowy przychodzi takie sformułowanie, że to jest po prostu podrzucanie bardzo różnymi przedmiotami i to jest w miarę synchroniczne. Ale mogę się mylić. Mirku? Znaczy ja obserwując wyczyny Tomasza, nie powiedziałbym nigdy, że jest to synchroniczny. Jeśli Państwo nie widzieli pokazów Tomka, no to na pewno nie jest to synchroniczne. Ja powiem inaczej. Dla mnie żonglowanie to jest pewna metafora życia i pewien styl życia. Ja to postrzegam jako przełożenie tego, w jaki sposób ja się uczę żonglowania, w jaki sposób ja uczę innych żonglowania, na to, w jaki sposób możemy w ogóle uczyć się złożonych umiejętności i w jaki sposób możemy postrzegać podejście do wyzwań. Jakby mnie ta żonglerka ogarnęła w taki sposób, że ja już to jakby wszedłem na inny poziom i na inny poziom i na inny wymiar i patrzę na to jako pewną metaforę życia, działania, emocji i rozwoju. To też ciekawe swoją drogą. Jak zaczęła się wasza przygoda z żonglerką? Bo ja też żongluję, nie będę ukrywał. Wprawdzie trzema piłkami, to nie jest piłek 7, ale mimo wszystko. I pamiętam, że zaczęło się od spektaklu w Teatrze Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Sztukmistrz z Lublina. Zobaczyłem tam mężczyznę, który żonglował tylko nie piłkami, a obręczami. A jak ta historia wyglądała w waszym przypadku? Ja zacząłem żonglować ponad 10 lat temu, jak w ogóle u mnie to się zaczęło inaczej troszkę od tańca z ogniem, bo to był taki mój pierwszy kontakt z kuglarstwem, z jakąś tam formą cyrku. Czyli ty jesteś z tych, którzy na przykład w Warszawie na Starym Mieście chodzą sobie, ustawiają się w jednym konkretnym miejscu później, mają różne obręcze, podpalają je. Jest muzyka, jest pięknie. To znaczy tak, od tego zaczynałem właśnie, od pokazów z ogniem, co później przerodziło się właśnie w żonglerkę. Jakoś zobaczyłem, że daje to jeszcze więcej możliwości, jeszcze więcej frajdy. Mirku, u ciebie też zaczęło się od ognia, czy była może jakaś bardzo romantyczna historia za tą żonglerką? Nie, u mnie to była zwykła zazdrość. Ja zobaczyłem znajomego, który wrócił po dwumiesięcznym wyjeździe w Europę, gdzie nauczył się żonglować, machać ogniem, pluć ogniem, grać na gitarze, grać na bębnach. I tak po pół roku chodzenia za nim i przyglądania się, jak on żongluje, poprosiłem go, żeby mnie nauczył żonglować, a jako, że byłem wtedy na bodajże czwartym roku psychologii, więc jak sam się nauczyłem żonglować i zerknąłem do internetu i zobaczyłem, skąd żonglerka się wywodzi, jakie ma korzyści i co daje, no to zakochałem się w niej bez miar i zacząłem ją studiować bardzo, bardzo dogłębnie. Powiem ci, że to nie jest takie oczywiste, żeby łączyć od razu żonglerkę z psychologią. Ty jednak to robisz. Ja już mam takie zboczenie zawodowe, jakby pracuję szkoleniowo, pracuję warsztatowo z edukacją, z młodzieżą, z biznesem, z pracownikami, z nauczycielami, więc tak naprawdę cokolwiek jakby dotknę swoim umysłem, pomysłem i doświadczeniem, to zaraz staram się jakby przekładać, jak to może być wykorzystane do rozwoju i do nauki różnych umiejętności. I do tego na pewno żonglerka bardzo, bardzo mocno służy. Powiedziałeś też o tym, że to jest taka metafora życia. Na czym ta metafora polega? Jest to metafora podchodzenia do wyzwań, do problemów. Ja kiedy uczę innych, ja pokazuję, że uczenie, czy to jest, nie wiem, nauka wystąpień publicznych, czy nauka gry na gitarze, czy gry na perkusji, czy obsługa nowego programu komputerowego jest tak samo jak z żonglowaniem. W każdej umiejętności są różnego rodzaju trudności i stopniowane trudności. Tak jak w żonglowaniu są trzy piłki, tak w każdej tej umiejętności, o której mówiłem, czy to są wystąpienia publiczne, czy asertywność, czy inne rzeczy, tam też są różnego rodzaju jakby poziomy, do których musimy aspirować i których musimy się uczyć. I jeśli my się nauczymy żonglowania, to możemy na to patrzeć na inną umiejętność tak samo jak na żonglowaniu, a więc rozkładać te trudności na czynniki pierwsze, przyglądać się tym jakby czynnikom pierwszym, ćwiczyć je i po prostu to składać następnie wszystko w całość. Czyli wnioskuję, że to jest trochę taka lekcja radzenia sobie z porażkami, które każdy z nas ma, zarówno w żonglerce, jak i w życiu. Tak, to jest też o wiele więcej, bo zaczynamy tak naprawdę od przekonań, od pracy nad tym, co myślimy o sobie, co myślimy o różnych umiejętnościach, co do wyzwań, przed którymi stajemy. Czyli mamy tam przekonania, mamy próby, mamy frustracje, mamy zastanawianie się, co nas zmotywuje, ile tych prób podejmiemy. Jeśli nie podejmujemy, no to mamy pracę z porażką, mamy pracę z tym, co możemy zrobić, żeby jeszcze raz spróbować. Mamy szukanie strategii, mamy wyznaczanie swoich celów i to wszystko można, jeśli się spokojnie, na spokojnie przyjrzymy żonglerce, czy tym umiejętnościom cyrkowym, które są w obrębie pedagogiki cyrku, co jest jeszcze jakby kolejną, jakby jeszcze szerszą sprawą, to wszystko tam się mieści. A to jest tylko jakby kropla w morzu, to o tym teraz powiedzieliśmy. Przy tych porażkach chętnie bym się na moment zatrzymał, dlatego że podejrzewam, Tomku, że ty jako performer, człowiek, który wychodzi na scenę, który robi show, dlatego że to nie jest podrzucanie często zwykłych piłek, kiedyś mi zdradziłeś, że pojawiają się tam też takie elementy LED-owe, wyświetlane są różnego rodzaju obrazy i to jest wielki spektakl, często po ciemku. Gdybyś nie dawał sobie takiego prawa do porażki, że może mi po prostu nie wyjść, no to byś chyba tego nie robił. Zdecydowanie tak, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że żeby faktycznie wyjść najpierw na scenę i zrobić to tak ślicznie, tak cudownie, tak bezproblemowo, trzeba się faktycznie wcześniej wiele razy przewrócić, trzeba sobie faktycznie... Nie masz problemów z kręgosłupem? No bo jednak kiedy te piłki upadają, to pewnie setki razy się trzeba po nie schylić. Tak, nawet tysiące, dlatego jedną z pierwszych rzeczy, jakie powinien nauczyć się człowiek, zanim nauczy się żonglować, to jest właśnie podnoszenie przedmiotów z ziemi za pomocą na przykład nóg. Żeby oszczędzić kręgosłup. Ale rozumiem, nie da się policzyć, ile razy musiałeś to zrobić. Ile razy ci nie wyszło, żeby teraz wychodziło. Nie, nie da się. Mirku... Znaczy mówi się tak, ogólnie się mówi tam w towarzystwie żonglerskim, jest coś takiego, że żeby wykonać jeden podrzut dobrze na scenie, trzeba 100 razy przynajmniej go zrobić dobrze na sali. Jeżeli 100 razy zrobimy dany podrzut, daną figurę dobrze, bezbłędnie, pod rząd, to jest duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej raz ją zrobimy na scenie. To trochę jak Ryszard Kapuściński, który pisał, że żeby napisać jedną stronę, trzeba przeczytać 1000 i coś. Dokładnie, jest chyba tak na rzeczy. Mirku, mam też takie wrażenie, że żonglowanie dość szybko weryfikuje, kto ma na przykład coś takiego jak słomiany zapał. Ktoś, kto być może jakoś nie akceptuje tego, że może mu nie wyjść, jak mu zaczyna nie wychodzić, no bo podejrzewam, że akurat w żonglerce to nie ma tak, że ktoś przychodzi, bierze piłki i od razu jest fantastycznie, no to odpuszcza. Jest coś na rzeczy, że to takie narzędzie diagnostyczne i może człowieka trochę ocenić? Trochę jest, ale ja uwielbiam takich ludzi, ponieważ to są ludzie wyzwania. Wyzwania dla mnie jako dla nauczyciela i dla nich i ci ludzie są dla siebie wyzwaniem, żeby zastanowili się, czy chcą podjąć trud pracy nad sobą. Bo w większości osób, kiedy się spotykam podczas różnorodnych warsztatów, bo ja prowadzę warsztaty z komunikacji, z wystąpień publicznych, ze storytellingu, z budowania zespołu i tam też wykorzystuję, czy zarządzania zmianą i tam też wykorzystuję między innymi naukę żonglowania, kiedy mówię ludziom, że będziemy się uczyli teraz żonglowania, od razu ludzie znajdują sobie tysiące powodów, dlaczego na pewno nie nauczą się żonglowania. Mówiąc o tym, że mają zwichnięty bark, że kiedyś próbowali, że mają nie taką koordynację wzrokowo-ruchową. To są po prostu jakby wszystkie obawy, które gdzieś tam mają z tyłu głowy, które ktoś im powiedział albo oni sami sobie powiedzieli. Natomiast to jest tak, że każdy z nas może wygłosić mowę na jakimś poziomie. Każdy z nas może dojść do jakiejś umiejętności na określony poziom i każdy z nas może się nauczyć żonglować piłkami, tylko to jest kwestia tego, na ile my jesteśmy gotowi do pracy właśnie z błędami, z porażkami, na ile my jesteśmy gotowi do tego, żeby się przyznać, że coś nam nie wychodzi i pracować nad tym, żeby coś wyszło. My jako ludzie nie lubimy porażek, bo żyjemy w świecie, które gloryfikuje sukces i to natychmiastowy sukces. Szczególnie teraz młodzież jest tym jakby bardzo biegła. Jeśli coś nie wychodzi, to przerzucamy to i idziemy gdzieś indziej, więc poniekąd jest to pewien taki symptom tego, że my możemy sprawdzić, na ile ktoś jest zmotywowany do czegoś, a z drugiej strony to też sprawdzamy, albo to jest ten moment zatrzymania, bo ja mówię o żonglowaniu też jako o momencie takim weryfikacji i takiej samoświadomości, samokontroli, żebyśmy my zobaczyli też w sobie, na ile ja jestem gotowy, żeby pracować nad czymś, na ile jestem gotowy, żeby poświęcić jakiś czas, żeby coś wypracować. Ja pracując, bo ja zaczynam pracować z dziećmi, czy między innymi pracowałem z dzieciakami ze szkoły podstawowej przez dobre kilka lat, I te dzieciaki, przechodząc przez moją szkołę żonglerki jako też psychologa, bo to były też zajęcia takie psychologiczne, te dzieci, kiedy się nauczyły tego żonglowania, nagle się okazywało, że później przynosiły jakieś deskorolki albo jakieś wymyślały swoje jakiegoś różnego rodzaju pomysły, ponieważ one doświadczyły tego i zrozumiały to, że skoro się nauczyły żonglowania, mogą tak naprawdę nauczyć się wszystkiego. I to jest jakby jedno z najpiękniejszych rzeczy, które też ja doświadczyłem jako nauczyciel, jako ten, który pokazuje to żonglowanie jako pewną nową metaforę życia, metaforę uczenia się nowych umiejętności. To były najpiękniejsze jakby moje takie doświadczenie jako nauczyciela żonglowania. To prawda, coś w tym jest. Ja pamiętam też swoją historię, kiedy nauczyłem się żonglować trzema piłkami, to kupiłem sobie coś, co się nazywa Diabolo. To jest takie urządzenie. Ja zawsze, ja sobie mówię, że to są dwa takie, dwie miseczki połączone dnem, grubą śrubą. Oprócz tego są dwa kijki, sznurek i cała zabawa polega na tym, żeby trochę jak na szydełku starać się podrzucać ten Diabolo i różne triki, bo to też się tak określa, wykonywać. Ale jedna ważna rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy mówiłeś o tej pewności siebie, bo chyba o pewności siebie tutaj mówimy. Faktycznie przyjemnie jest zaszpanować wśród znajomych taką umiejętnością żonglowania. Ja na studniówce, kiedy wziąłem 3 banany, bo to chyba były banany, i żonglowałem, to cała sala biła brawo. Wiem, że to może nie być główny powód tego, dlaczego warto żonglować, ale myślę, że jeden z. Co ty na to, Mirku? Oczywiście, bo jakby głównie ludzie uczą się żonglować po to, żeby że tak powiem, zaszpanować albo pochwalić się komuś innemu. Natomiast jest to tak naprawdę tylko ta zewnętrzna podstawa tego, co nam żonglowanie daje. Jeśli zajrzymy głębiej w te takie psychologiczne meandry, to tam się pojawia samokontrola, samoświadomość, to, że ja mogę uczyć się nowych rzeczy, a więc mogę być proaktywny, mogę wymyślać sobie swoje nowe triki. Mogę, kiedy nauczyć się żonglowania, to mam świadomość tego, że mogę się uczyć także innych rzeczy, które są trudne. Czy to będzie, kiedy ja pracowałem jako psycholog, pokazywałem dzieciakom to, że okej, jeśli nauczyłeś się żonglowania, to pamiętaj, że żonglowanie to jest tak samo jak matematyka, jak język angielski, czy język polski, czy cokolwiek innego. Tam w taki sam sposób możesz się tego uczyć. W języku angielskim są tak jak 3 piłki, tam są słówka, tam jest gramatyka, tam jest wymowa i są różne innego rodzaju rzeczy. Można to łączyć. Poza tym, kiedy na przykład chodziliśmy później z dziećmi na występy w przedszkolu czy w szkołach, no to jednocześnie, kiedy ja już się nauczę żonglowania, kiedy występuję, to ja też mam całą gamę czegoś takiego, co się nazywa wystąpienia publiczne, praca ze stresem, praca z tremą. Czyli właściwie coś takiego, co jest dzisiaj niezwykle ważne i niezwykle popularne, bo wiąże się z kompetencjami miękkimi na rynku pracy. to jest pewnego rodzaju podstawa, a poza tym mamy jakby nauka żonglowania daje nam świadomość tego, że my możemy nadawać nowe umiejętności, uczyć się czegoś w jakiś określony też sposób, że to nie jest magia, żeby się nauczyć, nie wiem, języka, czy fizyki, czy matematyki, tylko tam są pewne wzory, są pewne algorytmy, to nie jest tak, że bierzemy trzy piłki, podrzucamy je byle jak i coś z tego wychodzi, tylko zawsze tam jest jakiś sposób, żeby się tego nauczyć. Najpierw jedna piłka, później dwie, później trzy, a tak naprawdę są też tam do tego odpowiednie rekwizyty inne, takie jak chustki do żonglowania, które trzy razy wolniej spadają i można się nim bardzo delikatnie i dokładnie to przyglądać. Mam nadzieję, że o tych chustkach dzisiaj porozmawiamy. Tomku, spytam jeszcze ciebie. Twoja taka jedna zaleta żonglowania, co żonglowanie zmieniło w twoim życiu? Porażki to wiem, bo do tego się przyznałeś, ale co jeszcze? Żonglowanie zmieniło całe moje życie tak naprawdę, bo od kiedy zacząłem żonglować, to żonglerka stała się sposobem na moje życie. Tak naprawdę zrezygnowałem z jakiejś próby ustatkowania się jakiegoś normalnego funkcjonowania, normalnej pracy na rzecz właśnie żonglerki, pokazów artystycznych, więc myślę, że to jest to, a z takich cech ludzkich, to zdecydowanie zmieniło we mnie poziom lenistwa i pewność siebie. To jest to na pewno. To ładne. A za kilka minut będzie o tym, czym można żonglować i mam nadzieję, bo zerkam pod stół, jest tam magiczny plecak Tomka, co się w nim mieści, o tym na pewno opowiemy. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green. Oh, by the mile I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, my sisters and my brothers. See them black, no. Oh, Czy można wyżonglować sobie zdrowie psychiczne? Na to pytanie staramy się dzisiaj odpowiedzieć. Mówię staramy, dlatego że razem ze mną Tomasz Piotrowski, performer, inicjator akcji Cyrk dla Rwandy i twórca Antirabiti, a także Mirek Urban, psycholog, trener i pedagog cyrku. A skoro mówimy o żonglowaniu, to musimy też powiedzieć o tym, czym można dzisiaj żonglować. Ja przyniosłem kilka swoich piłek, ale prawdziwa magia jest w plecaku Tomka. Rozumiem, Tomku, że to będzie wielkie otwarcie, bo jeszcze tego plecaka nie otworzyłeś. Tak, mogę sięgnąć teraz do plecaka, w którym mam piłki, kule i obręcze. To z takich podstawowych rzeczy. To zacznijmy od piłek, dlatego że piłka piłce nierówna. Ja mam coś takiego, powiedziałem na początku, to jest rusałka. Mhm. Można tak fajnie trząść tą piłeczką, ale tych piłek jest zdecydowanie więcej. Istnieją też beanbagi, to wiem, tak. I na tym moja wiedza się kończy. Tak, ale to głównie ten podział taki klasyczny to jest właśnie głównie na beanbagi i na te rusałki, czyli rusałki to są takie piłki zwykle plastikowe z jakimś w środku proszkiem, piaskiem, żwirkiem. Chodzi o to po prostu, że jak piłka spadnie na ziemię, to nie ucieknie nam. Tak, to jest niezwykle ważne, kiedy próbujemy nauczyć się żonglować. Dokładnie, bo i ta piłka charakteryzuje się takim, no jest po prostu kulą, jest twardszego materiału, no i są beanbagi, które są po prostu woreczkami z jakąś konkretną substancją w środku, czyli no tam ryżem, piaskiem, kamyczkami. Niektórzy mówią, że to jest Zośka. Ja się spotkałem z takim określeniem, ale Zośka, ta taka klasyczna, gdzie można ją podrzucać tyle, że nogą, ona ma mniej tego wszystkiego w środku. Tak, chyba. Ona jest taka bardziej rozlana. Taka, no, coś takiego. Ma mniej w środku wypełnienia, jest bardziej rozlana. Beanbagi są raczej takie, one są twardsze po prostu. To jest sprzęt, co tu dużo mówić, jednak profesjonalny w jakimś stopniu, ale można zacząć od żonglowania, no właśnie, piłkami do tenisa? Można, tak, można spróbować żonglować piłkami do tenisa, z tym, że ja też uważam, że można żonglować wszystkim, ale zdecydowanie łatwiej i fajniej żongluje się faktycznie profesjonalnymi rzeczami, a nie są to rzeczy tak strasznie drogie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że profesjonalne piłki do żonglowania są tańsze niż 3 piłki do tenisa. Nie wiem, czy to jest prawda, ale ty najbardziej lubisz żonglować nie piłkami, tylko obręczami, które też leżą tutaj, są z nami w ogródku. No tak, zdecydowanie. Ja jestem z tych osób, które żonglują obręczami, co nie jest jakoś super popularne w naszym kraju. Mirku, ty powiedziałeś o tym, że takie początki z żonglowaniem, one powinny zaczynać się od czegoś, co spada bardzo, ale to bardzo wolno. Tak, ja w ogóle powiem, że ja jestem ze szkoły beanbagów, bo żonglerzy nadal dzielą się na taką szkołę, kiedy się uczą żonglować piłkami, albo to jest właśnie szkoła rusałek, albo beanbagów. Ja jestem za tym, że zawsze uczymy się żonglować beanbagami, bo one są cięższe, a coś, co jest cięższe, lepiej się kontroluje. Ale kiedy nauczyłem się żonglować i doświadczyłem tego, że jest to wspaniała rzecz na ciało i umysł, zapragnę nauczyć tego innych i padło na grupę nauczycieli. To były dwie grupy nauczycieli. Po dwóch warsztatach mało mnie nie wyrzucili z tego miejsca, gdzie ich uczyłem, gdyż po pierwsze ja nie umiałem uczyć za dobrze, po drugie no, nauka żonglowania wymaga też pewnych umiejętności pedagogiczno-takich metodologicznych i nagle się okazało, że muszę poszukać czegoś, co będzie dla nich odpowiednie i trafiłem na coś, co się nazywa chustki do żonglowania. To są takie mniej więcej 70 na 70 centymetrów chustki. Jedni mówią, że to jest materiał, to jest szyfon, inni, że to jest organza. Jest to, czasami to jest poliester. Należy znaleźć coś, co będzie jak najbardziej takie zwiewne i to jest coś, co jest dla mnie, ja to mówię, że to jest świętość. Kiedy ja uczę żonglowania, zanim uczę ludzi żonglować piłkami, uczę ich żonglować chustkami, gdyż możemy... Nauka żonglowania chustkami jest... jakby te chustki spadają dwa albo trzy razy wolniej, więc ludzie mają więcej czasu, żeby się zastanowić, co zrobić, którą chustkę złapać, którą ręką, którą teraz wyrzucić. I dzięki temu w ciągu 20-25 minut grupa powiedzmy 15, 20 czy 30 osób może się nauczyć 99,9% żonglować. Wyobraziłem sobie teraz ludzi, 20-30 osób, które uczą się żonglować piłkami. To na pewno nie jest łatwe także dla prowadzącego, biorąc pod uwagę, że te piłki uciekają w każdą możliwą stronę. Ale chusty, faktycznie, to może być jakiś sposób. Ciekawi mnie też, jak wyglądają relacje podczas takich zajęć, bo kiedy masz nawet kilkanaście osób, które przyjdą, mają chusty, próbują żonglować, jednak mimo wszystko obserwują się gdzieś wzajemnie, szukają jakiegoś potwierdzenia, tak, dobrze mi wychodzi albo nie, kompletnie nie. Jak wyglądają relacje między nimi? Pytam o to pod kątem tego, czy żonglerka też uczy relacji. Ja bym powiedział inaczej, że to jest kwestia budzenia zaufania i stworzenia takiej atmosfery bezpieczeństwa, bo to jest jednak nauka nowych umiejętności. Bez względu na to, czy to są osoby, czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy to są osoby starsze, nikt nie lubi, kiedy coś mu nie wychodzi. Więc tutaj należy, szczególnie przy żonglowaniu, które jest w głowach ludzi umiejscowione w obszarze czegoś, co jest trudne, co na pewno albo w większości przypadków się nie uda, więc należy wzbudzić taki poziom zaufania i taki poziom bezpieczeństwa, który mówi: spróbuj, jeśli nie wyjdzie, będę pomagał ci w taki sposób, żeby to ci wyszło i żeby ci to wychodziło. Więc budujemy poziom bezpieczeństwa, który polega na tym, że mamy możliwość próbowania, mamy możliwość, za chwilę dostaniesz informacje zwrotne, które pozwolą ci iść wyżej. Jesteś na etapie nauki, co jakby pozwala albo sugeruje, że może ci nie wychodzić. Jeśli ci nie będzie wychodziło, to znaczy, że należy zobaczyć, nad czym możemy pracować, co możemy poprawiać, która ręka nie tak rzuca, która ręka nie tak łapie, albo na co możemy zwracać uwagę. Jeśli wzbudzimy taki poziom zaufania i poziom bezpieczeństwa, to ludzie będą zadbają o to, żeby czuć się dobrze. Co więcej, jeśli zadbają o to, żeby czuć się dobrze i zaczną wychodzić, będą starali się pomagać innym. Więc to jest bardzo taka delikatna materia, która dotyka... Taka bym powiedział nawet sztuka pracy ze wstydem. Tak, ze wstydem, czymś, to jest takie, bo my się uczymy nauka żonglowania, kiedy nam wyjdzie, to ludzie wybiegają na przerwie, dzwonią do swoich żon albo mężów, albo znajomych i krzyczą: czego się nauczyłem? Właśnie się nauczyłem żonglować, czy nauczyłem się żonglować trzema chustkami albo piłkami. I jest to, ja kiedyś chciałbym nagrać takie reakcje, bo trochę głupio mi to nagrywać, ale to są takie reakcje, kiedy, jak my sobie przypomnimy, kiedy nauczyliśmy się czegoś po raz pierwszy, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy byliśmy w wieku nastolatków, kiedy doświadczamy takiej pełnej, nieskrępowanej radości z nauki czegoś nowego, to jest to, kiedy ludzie uczą się żonglowania, kiedy doświadczają tego, że w każdym wieku mogę czuć radość z tego, że nabywam nową umiejętność. Bo my czasami nie mamy czasu celebrować takich rzeczy i to jest piękne, kiedy ja obserwuję, jak ludzie dorośli zaczynają skakać, krzyczeć i piszczeć, bo coś im zaczyna wychodzić. To jest taka naprawdę materia związana już z taką naszą tożsamością i z tym, że czegoś doświadczamy naprawdę tak fajnie, głęboko, bardzo pozytywnie. W Trójce goszczą dzisiaj Mirek Urban, psycholog, trener i pedagog cyrku, i Tomasz Piotrowski, performer, inicjator akcji Cyrk dla Rwandy i twórca Anti-Rabity. O co chodzi z tym króliczkiem, ale też z cyrkiem dla Rwandy, na pewno Państwu opowiemy. Look

czemu nie? Poczekaj chwilę, zaraz ci tu wszystko załatwię. A to prawda, że widziałeś wcześniej takie filmiki nagrywane, gdzie właśnie dzieci z Rwandy miały okazję żonglować? Tak, bo ja zanim w ogóle zdecydowałem się zrobić tą akcję, to najpierw troszkę zinwigilowałem temat i chciałem sprawdzić w ogóle, jak to wygląda na miejscu. I faktycznie okazało się, że ten człowiek uczy te dzieciaki cyrku, akrobatyki, żonglerki. Tylko po prostu nie ma narzędzi do tego, czyli dzieciaki zamiast uczyć się żonglerki piłeczkami, no to żonglowały kamieniami, zamiast uczyć się żonglerki, nie wiem, maczugami, no to dzieciaki żonglowały patykami z drzew. Więc mi się tak troszeczkę zrobiło przykro na serduszku i stwierdziłem, że no fajnie by było, jakby te dzieciaki miały cokolwiek, że tak powiem, profesjonalne narzędzia, no żeby próbować może chociaż jednemu dzieciakowi jakoś to zmieni bardzo życie. No i wiesz, może będzie tylko, warto. To był dopiero pewien etap, dlatego że stwierdziłeś, no tak, chciałbym to zrobić, chciałbym jakoś pomóc. I co dalej? No i założyłem zbiórkę. Tak sobie założyłem, że może 5000 wystarczy. 5000, żeby tam kupić jakieś podstawowe, wiadomo, rekwizyty i wysłać do Rwandy. No i w trakcie tej całej akcji okazało się, że odzew był na tyle duży, że skrzyknęli się żonglerzy i cyrkowcy z całej Polski, którzy przysłali do mnie swój używany sprzęt, którego kompletnie nie potrzebują. I akcja się skończyła zebraniem 120 kg właśnie sprzętu żonglerskiego, a gdzie sprzęt żonglerski jest lekki sam w sobie, więc tego było bardzo czyli dużo. Czyli rozumiem, te pieniądze poszły na to, żeby wysłać dokładnie sprzęt tak, żonglerski do Rwandy. Dokładnie tak. I bardzo fajnie to wszystko. A widziałeś jakieś filmiki, kiedy dzieciaki już miały okazję żonglować tym sprzętem? Tak, to było naprawdę w ogóle ten moment przylotu tych paczek do Rwandy, tam dla tych dzieciaków to był jakiś event tam ogromny u nich w rejonie, zebrali się ludzie na oficjalne otwieranie tych paczek, były tam, nie wiem, w ogóle oni tam ściągnęli chyba jakąś lokalną prasę, lokalną telewizję, że ktoś tam z Polski przysłał im taką paczkę. Były też, nie wiem, malutkie wariacje z cłem, ponieważ tam w ogóle nikt nie był w stanie uwierzyć, tam nałożyli cło na tą paczkę, bo nikt nie był w stanie uwierzyć, że ktokolwiek w ogóle w Polsce sobie wymyślił, żeby dzieciakom z Rwandy przysłać tak, o... Sprzęt akurat żonglerki. Sprzęt tak. Cyrkowy, tak, to niezwykle ciekawa takie sprawa. Takie bardzo absurdalne, ale jakoś z tego wybrnęliśmy. To tak, jest też dowód na to, że żonglerka naprawdę jest w stanie łączyć ludzi, tak sobie myślę. I Mirku, pewnie byś przybił, gdybyś mógł teraz Tomkowi piątkę za tę akcję, ale wiem, że będziecie się w Lublinie widzieć, bo tam impreza żonglerska się szykuje. Tak, tak, tak. Pewnie mówisz Karnawał Sztuk Mistrzów. Tak, dokładnie. Jak, właśnie tak. Jak co roku będzie się działo, a ja kiedy słuchałem, kiedy nawet jeszcze raz czytałem jakby temat naszej dzisiejszej audycji, czyli czy można brzmiować to zdrowie psychiczne, przypomniało mi się, bo ja zawsze, tak jak wspomniałem, z racji mojego zawodu i zamiłowania pomocy ludziom, przypomniałem sobie o takich badaniach, które były bodajże w Japonii robione, kiedy nagle się okazało, że pracując, bodajże to były badania na kobietach, które miały zaburzenia depresyjne i były różnego rodzaju jakby terapie prowadzone czy wprowadzane. Między innymi było też prowadzone naukę żonglowania i nagle się okazało, że to żonglowanie daje efekty i jakby statystycznie różne statystycznie jakby pozytywnie grupa, która uczyła się żonglowania, wypada na tle innych grup, jeśli chodzi o obniżenie poczucia napięcia, obniżenie poczucia takiego sfrustrowania i pozytywne nastawienie do życia, więc są to naprawdę takie rzeczy, które, tak jak zaczęliśmy dzisiejszy program od rozmowy o tym, że z czym nam się kojarzy żonglowanie i kojarzy nam się zazwyczaj właśnie z czymś takim mniej poważnym, bardziej czymś infantylnym, to jednak okazuje się, że ma to jakąś taką moc naprawdę sprawczą i to co Tomasz mówił o tym projekcie i są naprawdę dziesiątki, setki projektów na całym świecie, które pokazują, że poprzez naukę żonglowania można naprawdę pokonywać różnego rodzaju trudności. Trudności, bariery, to są piękne rzeczy. Kto wie, być może nauka żonglowania to jest dobry czas, żeby właśnie podjąć ją teraz, kiedy mamy pandemię, kiedy często nie wychodzimy z domu, kiedy staramy się być w swoich czterech ścianach. Wiem, Tomku, że ty zresztą też kolejną akcję przygotowałeś, która właśnie do pandemii trochę się odnosi. Mam tu na myśli królika. Aha, masz na myśli królika Antirabity. Tak, bo to jest takie moje dziecko artystyczne najnowsze. Właśnie królik, który tutaj przybywa, jest, że tak powiem, ambasadorem Krainy Czarów w Polsce. Stworzyłeś sobie postać. Tak, stworzyłem sobie postać właśnie w tej pandemicznej nudzie i w tym zamknięciu. Takiego właśnie szalonego królika, to jest takie połączenie troszeczkę właśnie pantomimy, troszeczkę jakiegoś reagowania na bieżące sytuacje społeczne i właśnie żonglerki. Także taki ciekawy projekt sobie wymyśliłem i tak powoli się pcha do przodu. Już internet fajnie na niego zareagował, jakieś środowisko fajnie na niego zareagowało. Także jestem zadowolony. To na koniec jednym zdaniem, od czego zaczynamy naukę żonglowania? Od znalezienia trzech przedmiotów. To ładne. Mirku, podpisujesz się? Tak, ale ja gdzieś tam wejdę pewnie w meandry głowne i od takiego zastanowienia się, co to ma nam dać i dlaczego się do tego zabieramy i co zrobimy, żeby się tego nauczyć. To postawmy sobie w takim razie to pytanie. Mirek Urban, psycholog, trener i pedagog cyrku i Tomasz Piotrowski, performer, inicjator akcji Cyrk dla Rwandy i twórca Antirabity. Bardzo dziękuję wam za to żonglerskie spotkanie. Dzięki wielkie. A państwu życzę dobrego wieczoru. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2020. Lekturą 9. odsłony jest Balladyna Juliusza Słowackiego. Gdzie jedziesz? Mężu, ja ciebie nie puszczę. Dlaczego jedziesz? Czyś poprzysiągł komu? Sobie przysiągłem. Bogdaj, ogień gromu Bóg rzucał tobie przed konia podkową. Może piorunem twój koń przerażony, piorunem w bramę powróci zamkową. Więc ty na długo chcesz zaniechać żony? Za 3 dni wrócę. Czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin, ile chwil w godzinach? Niechaj wie człowiek, że mu Bóg pożyczył życia na krótko. Niechaj odda w czynach, co winien Bogu. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej.